Hola, hola, amigas, amigos, benvidos a Rock Soul Things on Air, benvidos a Rock Soul Things no aire, no aire nas ondas da Radio Piratona, no 106.1 da FM de Vigo, vos está a falar Miguel Ángel Ferreiro. Imos a arrancar. Todavía coa maravillosa resaca que nos deixou o domingo de Wolf na Iguana Club, comezamos a semana con moita forza, sen ningún tipo de descanso e cunha banda desas que aquí tildamos de imperdibles. Dende San Diego, California, The Morlocks. Vaya sopapo de punk e de garaje, bandaza de Morlocks, as ratas están de volta para facernos suar. Dúas datas para que apuntedes na xenda, o luns 25 na Sala Mardi Gras da Coruña e o martes 26 na Iguana Club de Vigo, recomendado 100%. Pómoslle o sello de calidad de Rock Soul Things a estes bolos. Cambiando de rexistro totalmente e xa metidos na xenda do Benres, nos imos cunha banda que estará por Vigo presentando su novo EP, Folerpas. Comenzando o Benres o mediodía, que estarán en Discos LP, e cerrando xa o sábado 30 na Casa de Arriba, tamén en Vigo. Isto é Nenos, los jinetes del trópico na Radio Piratona. Oh, reggae, ska, punk, eso nos ofrecen los Jinetes del Trópico, tanto no seu EP Folerpas como en directo. Música fusión de calidade para bailar, brincar e pasalo ben. Seguimos cambiando de registros, este programa de hoxe vai ser variadiño, vai ser como unha montaña rusa. Nos imos agora cunha banda que vos presentábamos a semana pasada, que nos gusta tanto, tanto, que volve a soar hoxe, The Funkels. Sí, señor. Efectivamente, isto era Day Tripper, pero da maneira máis bailonga molona que habedes escoitado, seguramente. Precisamente isto que fai a banda Santiago, adaptar os temas da mítica banda Liverpool ao funk. O Benres 29 os teredes en A Nave de Vidán, precisamente en Compostela, acompañados ademais por Extrema Urgencia. E precisamente Extrema Urgencia é o que debería de ser os que non vistes todavía de Lacazas en directo. Aviso, porque a banda de Boiro estás achegando ao final do seu Sprint Tour. Este Benres 29 estarán nunha das salas que goza de mellor saúde en Galicia nos últimos tempos, o Club Clavicémbalo de Lugo. Isto é Dancing in the Street, de Lacazans. Dancing in the Street, iso é o que apetece cando escoitas aos de Boiro. Sí, claro que sí, ata bailar na rúa con De La Cazans. Seguindo na onda do programa de hoxe, voltamos a cambiar de rexistro e nos imos ao JJ Copas de Pontareas, onde este venres 29 chegan dende Grecia os Voodoo Hellers a dar un bofetón de punk rock a todos os presentes con cañonazos como este. Punk rocks en contemplacións dende Grecia. Bandaza a que nos chegan Dave Sevens, Dr. Chaos ou JJ Copas. Precisamente, cambiando de banda, os nosos seguintes invitados foron os grandes protagonistas no JJ Copas estes últimos meses. De Trunks, como saberedes, gañaron o concurso de bandas do Rock in Rio Tea e van a celebrar este venres 29 moi preto da súa casa, na sala Mardi Gras da Coruña. Xa os debería descoñecer ben, pero por se acaso, aí vos vai, sinceramente, tú. Puedo decir que no, puedo evadirme, puedo esconder mi bozo, puedo decirme ves, si por definición me veo apuesto, no puedo comparar lo seguro. Puedo hacerte reír, puedo asustarte, puedo dejar surgir teniéndote delante. Puedo venderme bien, puedo engañarte, pero presiento que será cosa aparte. Veas, no todo es tan raro para ti. Aquí quien se queje es tonto y yo que quiero tu sexo para mí. ¿Para qué dices que no me mojo? Sinceramente yo sinceramente tú no estás dispuesta a ser la típica aprendiz que se equivoca menospreciándome. Lo que suceda hoy no está secreto, dejemos el amor fuera de juego. Quiero hacerte temblar, quiero agarrarte, tú déjate llevar y ven a cosas. acostarte. Ves, ahora eres toda para mí. Empezaremos por atarte y yo, que tengo tu sexo para mí. No, ya se te ha hecho tarde. Sinceramente yo te he vuelto loca. Sinceramente tú no estás dispuesta a ser la típica aprendiz que se equivoca menospreciando. Sinceramente tú, de Trunks, qué malo fago, de Trunks a banda desada, que evidentemente tras gañar o concurso de bandas estarán no Parque da Concordia Pontareas en suyo, claro que sí, nese gran festival que é o Rock in Rio TEA. A nosa seguinte protagonista chega dende Málaga, ni máis ni menos, é unha das voces femeninas máis apreciadas do momento. Annie B. Sweet estará por Galicia en formato acústico, o venres 29 no Le Club da Coruña e o sábado 30 na Sala Radar de Vigo. Así soa Annie B. Sweet. Motorway se chama este tema desta xenial cantante, guitarrista e compositora andaluza Annie B. Sweet. E agora imos a desatarnos un pouco co Unchained Rock de Cool Funeral. Cool Funeral, perdón, como se entere cocón me cruje. Cool Funeral que estarán o sábado 30 na Sala Moon con O Ayatolá. Isto é No Way, pendejos. ¿Por qué lo hace usted? ¿Porque soy una mujer? ¡Pues tome! Se lo hagan. ¿Por qué lo hace usted? ¿Porque soy una mujer? ¡Pues tome! Brutal tema, brutal banda, brutal directo e brutal a compañía que terán o sábado en Santiago co So Ayatolá. Sempre recomendable Cool Funeral. Como sempre recomendable son tamén os Familia Camaño, que co seu particular enérxico rhythm and blues garaxero, en galego, por suposto, nos teñen gañados a todos os que os temos visto en directo. Este sábado 30 estarán na Iguana Club de Vigo, presentando os temas do seu novo traballo, temas como este Fuga de Cerebros. Música. canción enterramos en palabras. Aunque no tenemos filtros, vos, poeta, teníamos calma, sabemos volar. Y es falta que nos pare. Por escribir conocimos y achar cada mañana. No me penses más con el aquí amor. Hasta mañana, cada mañana. Grandérrimos, xeniais musicalmente, xeniais compoñendo, unha banda que sempre recomendamos que vexades en directo porque gañan moitos, moitos enteiros no cara a cara. E agora, imos cara atrás na xenda, rebobinamos e imos atrás aos xoves porque queríamos deixar esta banda máis cara ao final, xa que non é unha banda calquera. The Steve Water Band chega a Galicia. Sí, señor. Unha noticia que moitos estábamos a agardar con ansia e o xoves 28 estarán na sala Mardi Gras da Coruña e atentos o venres 29 e o sábado 30 na sala Son de Cangas. Sí, señor. As dúas datas seguidas con dous setlist diferentes no que a xente de Grave Rock 76, grandes culpables desta tolemía tan maravillosa, chamaron Two Magic Nights. Algo que de seguro serán. E decantando motores con temas como este Shake Your Faith que dá nome ao seu último álbum The Steve Water Band na Radio Piratona. Battle in a world of waste. Madriña querida, impresionantes, sen dúbida unha das xiras do ano. Os afortunados que poidamos contemplar os de Chicago, de seguro que non olvidaremos facilmente o vivido. Un servidor vai estar o venres o sábado dous días en Salasón de Cangas, e os que non teñades entrada, correde, porque vos aseguro que quedan moi poucas entradas á venta xa. Cambiando de tema, para despedirnos, nos imos ir cos suecos de Black Marbles, que estarán o sábado 30 no Clavicémbalo de Lugo e o domingo 1 de maio na Salasón de Cangas. Vai, a fin de semana teñen preparado na Salasón. Pois esta é unha señal banda de blues, rock e soul que ven pegando moi forte dende Suecia, pero antes de deixarvos con eles, repito de sempre. Como diría Matías Prats, permíteme que insista. Non olvidedes que esta senda está ampliada no noso Facebook Rock Soul Things, con moitos máis concertos, prezos de entradas, horarios e demais. E, por suposto, crónicas de concertos e reseñas de discos e moitas máis cousas no noso blog rocksoulthings.blogspot.com. Non vos dou máis a brasa, falou vos Miguel Ángel Ferreiro dende a Radio Piratona no 106.1 da FM de Vigo. Isto é Best Believe It de Black Marbles. Saúde e Rock and Soul and Things.